chorujących dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Putin zapowiada, że nie będzie więcej rozmawiał z Obamą. Grupa G7 nałoży na Rosję nowe sankcje, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Kolejne trasy do remontu. Jutro znów zmienia się rozkład jazdy na kolei. Warszawskie lotnisko Chopina ma 80 lat i z tej okazji zaczyna się festyn. Władimir Putin zdecydował się na kolejny krok, którym zamierza pokazać Zachodowi swoją siłę. Jak donosi CNN, rosyjski prezydent postanowił nie rozmawiać więcej bezpośrednio z Barackiem Obamą. To efekt gróźb kolejnych sankcji, które mają zostać nałożone na Rosję. Wcześniej, po agresji Rosji na Krym, a potem na wschodnią Ukrainę, Putin rozmawiał z Obamą przynajmniej czterokrotnie. O wprowadzeniu kolejnych sankcji wobec Rosji zdecydowała grupa G7 pod oświadczeniem liderów Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii. Podpisali się również przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Pochwała Ukrainy za wstrzemięźliwość wobec prorosyjskich separatystów wciąż okupujących niektóre budynki na wschodzie kraju i ostra krytyka Rosji. W takim tonie utrzymane jest oświadczenie. Czytamy w nim, że Rosja nie podjęła żadnych konkretnych działań, by wypełnić postanowienia z Genewy. Wręcz przeciwnie, napisali autorzy oświadczenia. Rosja wciąż eskaluje napięcie. Liderzy G7 oraz szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej podkreślili, że zdecydowali się na zaostrzenie sankcji w związku z koniecznością zapewnienia pokojowego głosowania podczas ukraińskich wyborów prezydenckich, które mają odbyć się za miesiąc. W oświadczeniu nie napisano, o jakie konkretnie sankcje chodzi i kiedy miałyby być wprowadzone. Światowe agencje informują, że Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć je już w poniedziałek. Mają być wymierzone w konkretne osoby, a nie w sektory rosyjskiej gospodarki. Nad sankcjami gospodarczymi zastanawia się Unia Europejska, ale do tej pory nie było na nie jednomyślnej zgody wśród państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wschód Ukrainy jest wciąż kontrolowany przez rosyjskich separatystów, którzy porwali kilkunastu obserwatorów państw OBWE. Niemieckie MZ apeluje do Rosji, by pomogła w ich uwolnieniu. W Berlinie powołano już sztab kryzysowy. Niemcy nie mają jednak żadnego kontaktu z obserwatorami. Niemiecki MON podaje, że wciąż podejmowane są próby dodzwonienia się do członków misji, ale bez skutku. Wiceszef Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE Klaus Neukirch powiedział w austriackiej telewizji, że zatrzymani obserwatorzy nie są członkami właściwej misji OBWE, ale bilateralnej grupy dowodzonej przez niemiecką armię na zaproszenie ukraińskiego rządu. Tymczasem jeden z liderów separatystów w obwodzie donieckim, Wiaczesław Ponomariow, powiedział, że zatrzymani nie mieli pozwolenia na prowadzenie swojej misji. W wywiadzie dla dziennika Bild zarzucił im szpiegostwo i określił mianem jeńców wojennych. Zapewnił, że wszyscy są w dobrym stanie. W skład zatrzymanej grupy wchodzi 13 osób, 4 Niemców, 5 Ukraińców i po jednym obserwatorze z Czech, Polski, Szwecji i Danii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką już w Rzymie. Jeszcze przed południem para prezydencka zostanie przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka. Jutro weźmie udział w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Od jutra kolejne remonty torów i kolejne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Nowy etap modernizacji mostu średnicowego w Warszawie spowoduje, że więcej pociągów pojedzie objazdami. Na dworzec gdański, który na czas prac zastąpił dworzec centralny, trafi 45 pociągów. To o 5 więcej niż przed korektą. Ze zmianami muszą się też liczyć pasażerowie korzystający z tak zwanej trasy skierniewickiej, mówi Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych. Prowadzimy roboty mniej więcej na połowie długości całego połączenia z Warszawy do Skierniewic. A najbardziej intensywne prace obejmą dworce w Grodzisku i w Pruszkowie. Są też dobre wiadomości. Od jutra krótsza będzie podróż z Warszawy do Gdańska. To dzięki zakończeniu kolejnych prac przy modernizacji trasy, wyjaśnia prezes PLK Wojciech Folejewski. W tym rozkładzie jazdy pociąg z Warszawy Centralnej do Gdańska Głównego pojedzie trasą tą najkrótszą przez Iławę-Malbork-Tczew. Pojedzie z czasem

ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Monika Litka jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę może od pytania, co tam słychać w Londynie? No nie wiem, właśnie od tygodnia jestem w Polsce, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To zadam pytanie drugie. Jak to się stało, że Basia zaśpiewała z tobą tę piosenkę? A, to jest bardzo ciekawe pytanie. To jest dosyć długa historia. Czy mamy czas? Mamy czas. Tak. Okej, świetnie. No, więc kiedy zaczęłam pisać tym song, od razu skojarzyła mi się z Basią stylistycznie ta piosenka. Czyli po prostu pomyślałam sobie o piosence Promises z taką charakterystyczną linią basu. I ta linia basu, tak się zaczęła piosenka od tej melodyjki, która jest na początku. I później tak nosiłam w sobie tę piosenkę przez jakiś czas. W tym samym czasie dojrzewało moje dziecko również. I oczywiście to było takie wielkie marzenie dla mnie zaśpiewać z Basią, ale bardzo nieśmiało jeszcze. Zwierzyłam się koleżance Aleksandrze Nieśpielak, która również jest wokalistką, aktorką i znamy się od przedszkola praktycznie, więc Ola powiedziała: słuchaj, to jest świetny pomysł, spróbuj. I tak jeszcze kilka miesięcy minęło i napisałam do pana Marka Niedźwieckiego z prośbą o pomoc w kontakcie z Basią. Pan Marek Niedźwiecki napisał: proszę bardzo, pisz, już uprzedziłem Basię o twoim pomyśle. Przepraszam, że przerywam. Kiedy napisałaś do mnie i ja zapytałem Basi i ona powiedziała tak, to tak nie bardzo wierzyłem do końca, dlatego że ona... Znaczy ostatnio się otworzyła bardziej, ale wcześniej była bardzo trudno było ją namówić do jakiejś takiej współpracy z dziewczynami. Tutaj Anna Maria zabiegała o to i Kaja chciała z nią nagrać. Naprawdę? Tak. O, wow. No ale to... ty miałaś łatwiej, bo jesteście, obie mieszkacie w Londynie na stałe. Tak, ale właśnie to jest ciekawe, bo jeszcze się nie spotkałyśmy fizycznie. To znaczy ta współpraca odbywała się poprzez internet, wysyłałyśmy do siebie... pliki, po prostu nasi inżynierowie dźwięku właściwie wysyłali do siebie pliki i mam ogromną nadzieję, że spotkamy się w maju, ponieważ taką miałyśmy rozmowę niedawno, że Basia będzie miała czas w maju. No Basia jest oczywiście rozchwytywana cały czas, gdzieś jeździ, więc ja to rozumiem, ale ja się w ogóle bardzo cieszę, że się udało, a tak jak mówię, no to był taki proces, do którego dojrzewałam długo i być może właśnie to wyszło na korzyść, że tak długo z tym czekałam. Być może właśnie taki nastąpił też moment w życiu Basi, w którym miała ochotę pomóc komuś na przykład, albo nie wiem, zrobić coś innego. To jest też ważne dla mnie, że to jest piosenka po polsku. Ja bardzo chciałam z nią po polsku zaśpiewać, a jednym z powodów chyba też, dla którego ta płyta ukazała się w Polsce, było to, że kiedy usłyszałam, co Basia zrobiła z tą piosenką, zapragnęłam, żeby jak najwięcej osób oczywiście zapoznało się z tym utworem i teraz naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna z tej współpracy oczywiście i bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ mam mnóstwo e-maili od państwa, w którym państwo piszą, że ta piosenka jakoś tam pomaga przetrwać zły dzień, czy nie wiem, rozpogadza. No właśnie tak jak dzisiaj mamy taką pogodę. Niezbyt ciekawą. I ja myślę, że Basi spodobał się tekst i nawet ją rozbawił, bo tam te mrówki, to wyraźnie słychać, że ona jest rozbawiona tym tekstem. Pozdrowienia przy okazji dla Basi, a teraz chwal się swoją płytą If I Was to Describe You. Tak, okej. Okay. No więc to jest to płyta, nad którą pracowałam dosyć długo. To jest płyta, przy której udało mi się spełnić właśnie kilka marzeń. Jednym z tych marzeń była współpraca z Basią, ale również współpraca z Jankiem Gwizdalą, który jest niesamowitym wirtuozem gitary basowej. To jest ciekawe, on ma jakieś polskie korzenie, Gwizdala, to jest Gwizdała właściwie, po naszemu oczywiście, to jest jego nazwisko, ale urodził i wychował się w Londynie, obecnie mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych i tam gra z największymi muzykami, jacy są w tej chwili do dyspozycji, więc to było takie dosyć ciekawe. I oczywiście jest mnóstwo wspaniałych muzyków, jest mój zespół regularny, z którym już pracuję od 7 lat. Ciężko byłoby wymienić wszystkich, bo jest nas chyba około 13 osób na tej płycie, ale tak żeby tylko nie omijać może tych najważniejszych osób. Kristen Boring pomaga bardzo w aranżacjach. Mój perkusista Chris Nichols gra z najlepszymi muzykami w Wielkiej Brytanii i mam 4 basistów na tej płycie. 2 basistów i 2 kontrabasistów, więc jest dosyć ciekawie. Mamy mandoliny, mamy wiolonczele, perkusje, instrumenty perkusyjne, wibrafon. Mnóstwo ciekawych osób przejawia się. Również bardzo ciekawy gitarzysta polski jest na tej... Maciek Pysz, tak, właśnie wydał płytę Insights w ubiegłym roku. I to wydaje mi się, że ważne jest jeszcze powiedzieć, że większość muzyków, którzy są na tej płycie, to są nie tylko instrumentaliści, ale wielu z nich ma swoje własne projekty. Oni piszą muzykę, wydają własne płyty i wydaje mi się, że potrafią zrozumieć dobrze lidera zespołu. Wiedzą, jak ważna jest współpraca, jak trzeba po prostu szanować czyjś czas i energię. Więc wydaje mi się, że mamy taki pewien rodzaj osmozy tutaj. Zaraz wrócimy do rozmowy, a teraz posłuchajmy sobie piosenki tytułowej. Monika Littke, If I Was to Describe You. If I was to describe you, I would use no words. They're too pale to describe you, they would be of no use. If I was to describe you, oceans would have to lend their hand, an orchestra would have to play, and I would dance. If I was to describe you, I would have to dance. Only movement describes you, 'cause you are so alive. My life cannot be measured. Da da da da. was to describe you, I would use no words. They're too pale to describe you, they would be of no use. If I was to describe you, oceans would have to lend a hand, an orchestra would have to play, and I would dance. If I was to describe you, I would have to dance. Only movement describes you, 'cause you are so alive. And the way that you move me is impossible to describe. Monika Litka jest naszym gościem, płyta If I Was to Describe You, wydana przez Polskie Radio, właśnie się ukazała. Powiedz, jak wygląda życie w Londynie? Tak wielu tam Polaków teraz jest, prawda? Jest, tak, to prawda. To znaczy życie, ja tylko mogę oczywiście opowiadać o swoim życiu, które znam od podszewki. A twoje życie z małym dzieckiem? To... Moje życie, tak, właśnie. Mój syn niedługo skończy 3 lata, a jest bardzo muzykalny. Mój mąż jest kompozytorem i basistą, więc u nas muzyka jest cały czas w domu od samego rana. Dużo ostatnio słuchamy właśnie Polskiego Radia, ponieważ odkryłam, że mogę to robić na moim iPhone'ie i mamy głośnik w kuchni i w jadalni, więc od rana włączamy sobie Trójkę. I mojemu mężowi już teraz nie przeszkadza wcale, że cały czas jest język polski w tle. Ważne jest to dla mnie bardzo, żeby po prostu nawet mój język polski jakoś mi tam nie zasychał, czy się nie udziwniał, co oczywiście jest bardzo trudne po 21 latach, już pobytu poza krajem, ale zależy mi na tym, żeby mój syn też mówił po polsku i on zaczyna mówić po polsku z takim bardzo śmiesznym akcentem. No tak, dzieci uczą się szybciej jakoś. Tak, no więc ja zajmuję się moim synem bardzo dużo. Staram się jak najwięcej mu dać z siebie. Mam kilka takich dni, kiedy on jest w przedszkolu i wtedy bardzo dużo uczę śpiewu, co uwielbiam robić. I marzę o tym, żeby kiedyś przyjechać do Polski, zorganizować warsztaty wokalne, bo mam naprawdę strasznie dużo do przekazania już. Po tych wielu latach nauki i przeróżnych właśnie warsztatów, na których ja uczestniczyłam jako uczeń, teraz to robię. Troszeczkę koncertujemy, zaczynamy już coraz więcej. Organizuję w tej chwili koncerty właśnie w Polsce. Chciałabym bardzo, żebyśmy zaczęli grać regularnie w Polsce, co najmniej co 2 miesiące po kilka dat, więc to jest to, pochłania to dużo czasu, taka organizacja. A w międzyczasie jeszcze wydaję tę płytę If I Was to Describe You w Wielkiej Brytanii. Premiera nasza jest 2 lipca. Jeżeli państwo słuchają z Londynu, to zapraszam do Londynu, do klubu jazzowego w Soho na Dean Street. Środa 2 lipca i to też jestem bardzo zajęta promocją tego w tej chwili. No i tak powoli, a w międzyczasie jeszcze oczywiście cały czas piszę nowe piosenki, piszę muzykę do tekstów innych osób. Więc mam w zanadrzu już 2 kolejne płyty w mojej głowie i mam nadzieję, że w tym roku zaczniemy nagrywać kolejny projekt. Myślisz, że to jest możliwe, żeby cały zespół, ten, który nagrywał, pojawił się tutaj w Polsce na koncertach, między innymi w naszym studiu radiowym? Tak, no bardzo, bardzo, no mam taką ogromną nadzieję, że pojawimy się w czerwcu tutaj. Zostaliśmy zaproszeni, więc jeżeli tylko uda, no moi muzycy są dyspozycyjni, więc jeżeli tylko uda nam się to zorganizować jakoś logistycznie, to na pewno się pojawimy. Myślę, że w przyszłości, jeżeli będziemy organizować koncerty, to będziemy się starać zagrać w kilku miastach pod rząd. Rozmawiałam z wieloma dziennikarzami przez ostatnie kilka dni z różnych właśnie stron. I wszyscy dziennikarze zapraszali serdecznie do różnych miast. Więc mam nadzieję, że publiczność już jest gotowa, że te piosenki jakoś tam się gdzieś zaczynają istnieć w świadomości, że będziemy mogli tutaj przyjeżdżać. To jest moje marzenie, żeby tutaj być jak najwięcej, ponieważ ja bardzo tęsknię za krajem i nie chcę się oddalać nigdy na zbyt długo, a zawsze marzyłam o tym, żeby z muzyką przyjeżdżać tutaj, żeby jeździć z nią po świecie. Oczywiście, tak jak każdy chyba artysta, tak, chce dzielić się tym, co robi, z jak największą rzeszą słuchaczy. Nasza znajomość zaczęła się od rozpalonej kołyski. Mówi, że to było 6 lat temu? Nie wiem, chyba tak. Czas za szybko płynie. Nowa płyta Moniki, If I Was to Describe You, wydana przez Polskie Radio, polecamy. Trzymam kciuki i mam nadzieję do zobaczenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Naszym gościem była Monika Litka i posłuchamy jeszcze tego utworu, w którym pan Janek się pojawia. Utwór nosi tytuł They Say. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. They say that you're not good for me. They say you're gonna break my heart if I don't watch out, but I like your company. So I just let love live, baby, let it be. Sometimes you just follow the rules. Sometimes you choose to stray away and take some tasty detours and experience the thrill of uncertainty and embrace it, for we only know very little about the moment that will follow the moment we are living right now. And as we listen to good advice, we miss out on lessons of our life. So they say that you're not good for me. I say the only way to find out is to let it be. So I'll go for the thrill of uncertainty. I'll take it patiently. And if there are tears for me to cry, I hope my friends will be around. Take it patiently. And if there are tears for me to cry, I hope my friends will be around. Monika Littke, nowa płyta If I Was to Describe You, polecam. Właśnie minęła 11:30. Autopromocja. Talenty Trójki. Szukamy przede wszystkim oryginalności, ale też dojrzałości takiej artystycznej i wyrazistości. Roman Gutek, firma Gutek Film, festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Lista przebojów Radia Luksemburg. Oj, z tą listą będziemy mieli dla Państwa sporą niespodziankę, ale o tym kiedy indziej. A teraz lista dokładnie sprzed lat 40. To był 23 dzień kwietnia 1974 roku. I tak jak mówiłem tydzień temu, debiut na miejscu 10 i z 10 na pierwsze. Ale to był rok 1974. Olivia Newton-John śpiewała Long Live Love, miejsce czwarte na konkursie, a ABBA zupełnie znikąd wygrała wtedy zdecydowanie i została na następnych 40 lat jako jeden z zespołów, do którego muzyki często i chętnie wracamy. Waterloo, ABBA, pierwsze miejsce na liście przebojów Radia Luksemburg lat temu 40. Wśród nowości widzę Wizard, Rock and Roll Winter,

słowo honoru, że ja... No to zobaczymy. Kto mnie tak gładzi po mordzie? Ja. I dlaczego pani to robi? Żeby sprawdzić, czy to aby na pewno pan, panie słupu kochany. Cicho. Ten ktoś, kogo właśnie obmacuję, ma bardzo podobny do pana nos. I usta, i niskie czoło. O, zgadza się. Chyba to pan, panie słupu. To pan? Ja. A to ja. Niech pan sobie sprawdzi, jak pan ma ochotę. To znaczy, co pani zdaniem mam robić, pani Elizo? Sprawdzić przy pomocy dłoni, czy to na pewno ja, a nie na przykład Gajowy Marucha, czy doktor Wałaszewski. Czy Cypis? No niech pan sobie sprawdza, no nie będę się ruszać, żeby panu ułatwić. Dlaczego pani cała pokryta jest taką... Koro? Ojejku, je pani. Coś się musiało panu pomylić. Może się pani nie ogoliła? Co? No jest pani cała, panie Elizo, obrośnięta igłami sosnowymi. Wydaje się panu, panie sługu jedyny. Cicho. Pan nie mnie obmacuje, tylko sosnę. Stąd pomyłka. Może przysunę się bliżej. Nie trzeba. O, to teraz jestem pewien, że to pani. Jaka pani gładka. No, bo brzozę pan gładzi i tyle. Nie, ojej, niech pani przestanie. Ja pana wcale nie biję, pan mnie słucha. To kto mnie bije? No właśnie nie wiem. Ojej, moja głowa. No nawet nie ruszyłam ręką. O, dziwne. Ojej. Wiem, to pan sam wali głową o drzewa. Ojej. Nikt pana nie uderza, tylko pan sam się uderza. O, cała tajemnica. Tak pani myśli? Oczywiście. Niech pan się nie rusza, to bicie od razu ustanie. No i jak? Cisza. Spokój. No widzi pan? Właśnie nic nie widzę. No ja też. Gdzie my jesteśmy, pani zdaniem, pani Elizo? Moim zdaniem w lesie. Od tylu godzin? Stale w lesie? Obawiam się, że zabłądziliśmy w tej mgle. Ja też się obawiam, popieprzyliśmy drogę. Gdzie jest nasz dom? Kto to wie? A wszystko przez pana, panie Sułku, to wszystko pana wina. Kiedy tylko spadła na nas ta koszmarna mgła, uparł się pan, żeby iść cały czas w lewo. Bardzo możliwe, no dobra, no, to teraz idziemy w prawo, cały czas w prawo. Jakoś musimy trafić, cholera jasna, psia krew do domu. No. Wcale nie musimy, być może nigdy już nie trafimy do naszego domu. No nie szkodzi. Mnie tu jest dobrze. Jest pan tutaj przy mnie. Wprawdzie pana nie widzę, ale przecież doskonale pamiętam, jak pan wygląda. Poza tym słyszę pana, panie Sułku, i to mi jak na razie wystarcza. Usiądźmy może, co? Nie będziemy tak całe życie stać. Boję się. Czego? Boję się usiąść. Nic nie widać, a jak usiądę na jeżu, to trzeba trochę jednak myśleć. No, najwyżej natychmiast pan wstanie, wielkie rzeczy. Ja chcę do domu. No nie, tylko bez paniki. Niech pan mi da rękę. Nie. Dlaczego? Ja nie jestem dzieckiem, żeby mnie prowadzić za rękę. Jestem raczej cholera, jestem siakrem za honoru, dorosły. I klnie pan, żeby sobie dodać odwagi? A jak... spadnie na nas samolot? Ojej, a niby z jakiej racji? To co pan wygaduje? W takiej mgle pilotowi może się wszystko pokiełbasić i wyląduje w lesie prosto nam na głowach. O, mam coś gładkiego. Usiądę sobie na tym. A rzeczywiście, ja też na tym siadam. Co to może być ciekawe? W każdym razie to nie jest jeż, bo nie kłuje. To jest żelazne, bardzo zimne i mokre. Uciekajmy. Spokojnie, niech pan się tak nie wydziera. To są tory kolejowe, pociąg nas przejedzie i po wiewiórkach. Ojej. Ojej, ma pan rację. Lepiej zejdźmy mu z drogi. Co prawda chwilkę przedtem usłyszelibyśmy, że jedzie, ale moglibyśmy nie zdążyć. Albo on by przyspieszył. To mógłby być pośpieszny do Białowieży. Nawet nie wiemy, która jest godzina. No i jaki dzień? A może to noc? No, niewykluczone. Coś się rusza. Gdzie? Naprzeciwko mnie. O matko, to duch, duchu. Słucham. Dlaczego pani odpowiada? Bo to ja, a nie duch. Pomyliło się pan. No chodźmy. W prawo? Nie wiem. Ojej, to lepiej posiedźmy i poczekajmy, aż mgła opadnie. Kiedyś przecież opadnie. Lepiej się nie ruszajmy. Po pierwsze, kiedy się ruszamy, stale pan uderza głową o drzewo. No. A po drugie, znowu zejdziemy nie wiadomo dokąd. A może my jesteśmy w Londynie? A tam, w Londynie. Do Londynu jest kawał drogi. Nie dalibyśmy rady na piechotę. Być może jesteśmy na Bielanach, to już prędzej. Żeby chociaż były gwiazdy, to by się człowiek zorientował. A przecież pan się bynajmniej nie zna na gwiazdach. Po co to tak gadać? Jak to po co? Chociażby po to, żeby sprawdzić, czy jeszcze umiem mówić. Jak się tyle razy, co ja walnęło łbem o drzewo, to można stracić mowę. I słuch. I wzrok. Matko jedyna, ja nic nie widzę. No bo jest mgła, zapomniał pan. O, widocznie tracę na razie tylko pamięć. A, po cholerę mi pamięć. Prawda, pani Elizo? No. Co to ja pamiętliwy jestem? Ten człowiek nie musi mieć w ogóle pamięci. A na przykład apetyt mam, czyli smak. Człowiek bez apetytu to tak jak żołnierz bez plecaka. Tylko, że nie mamy nic do jedzenia. Może szyszkę sobie zjem, co zjeść? No, jak pan chce, ale na swoją odpowiedzialność. Ojej, a teraz dokąd? W prawo. Proszę bardzo. Ojej. O mamuniu, o cholera jasna psiakrę, w słowo honoru. I po mgle. No proszę, rzeczywiście po mgle. Gdzie my jesteśmy, pani Elizo? Sekundę. No, przecież w domu walnął pan przecież głową o żyrandol, aż się rozbujał. W domu jesteśmy, hurra! Mówiłem, że najpierw cały czas w lewo, a potem cały czas w prawo. Mówiłem. Rzeczywiście to... pan mówił. Trzeba to panu niestety przyznać, panie Sułku, jedyny. Cicho, słowo honoru, to cicho. W taką mgłę gajowy Marucha zamykał oczy, bo bał się, że coś na niego wskoczy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert, włączamy niskie ceny.